दुर्गतिहारिणी दुर्गा अम्बे, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, भव भय तारिणी भवानी अम्बे, मेरी नमस्कार हो, दुर्गतिहारिणी दुर्गा अम्बे, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, दुर्गतिहारिणी दुर्गा अम्बे। आभासी ज्योति सूरज चांद सितारे हैं, तेरी ही माँ शक्ति लेकर खड़े हुए ये सारे हैं, अम्बे जय जय अम्बे, सुखदाई हो सृष्टि सारी, हल्का दुख का भार हो, हल्का दुख का भार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, दुर्गतिहारिणी दुर्गा अम्बे। विश्वम्बा तव शक्ति तो ब्रह्मलोक पर्यंत है, तेरी महिमा का है मैया नहीं आदि अरुवंत है, अम्बे अम्बे, जन्म जन्म तक है ब्रह्मानी, चरण कमल सो प्यार हो, चरण कमल सो प्यार हो, तेरी जय जयकार हो, दुर्गतिहारिणी दुर्गा अम्बे। हे महादेवी हे महाकाली, दुष्टों का संहार करो, मंगलमय वरदान दो मैया, भव से बेड़ा पार करो, अम्बे अम्बे, भाव भक्ति ले शरण में आए, विनती माँ स्वीकार हो, विनती माँ स्वीकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, दुर्गतिहारिणी दुर्गा अम्बे, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार।